saadade korjele, sulle rohile. Aga vastu kunni ma nukku juhile. Tolku mulle selles poole ikkagi. Tõmbad alus nööre, käingi pikali. Võitleja! Võitleja! Võitleja! Võitleja! Kuidas üle sekundeerib mananaadidele. Mängu juhmu juhib barrikaadidele. Pommi varjendite kõrval kadu aitab mina. Läbi pommis jääse vendel endab kinse tina. Võitleja! Võitleja! Võitleja! Võitleja! Mängu peres päriselt ja lõrnud kõrnud väljad. Juhus muu lõmpuks nõre pidi.